Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah sizlerle bugün beraberliğimizde karanlık gecelerden nurlu sabahlara diyeceğiz inşallah. Biraz daha İslam'ı, güzelliği artı onunla beraber İslam'ın ciddiyeti, kelime-i tevhidin hakikati noktasında imani noktalarda gevşekliklerimizi göz önüne getirerek biraz daha sıkı Müslüman nasıl olabiliriz? Dilimizin döndüğünce hazırladığımız eserlerden geçişlerle bu geceyi de sizlerle paylaşacağız inşallah. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Müslüman ruhunun mümessilleri, ashab-ı kiram, her yaptığı işi gördüğü, bildiği şeyi Allah için işler ve yaparlardı. En kısa zamanda vahşetten medeniyete yükselen peygamber dostları İslam şurubunu içmişlerdi. Bir zamanlar peygamberi öldürmeye giden Hazreti Ömer radıyallahu anh cennetle müjdelendi. Herkes hakkını alırsa halim nice olur diyerek ağlayarak gece gündüz çırpınırdı. O büyük insan Allah indinde hakiki din İslam dinidir. Hastanesinde büyük doktor, doktorların doktoru, tabiplerin tabibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından bilakis tedavi edilmişti. İşte senin de kalbinde o Hazreti Muhammed aleyhisselamın ve ona saygın var ise, açtığı eczanenin ilaçlarını kullanmakta kusur etme kardeşim. Etme ki yarın huzuru ilahide alnın açık olsun. Hayırsız kul, hayırsız ümmet olma. Huzuruna gidemediğin Resulullah'a boynu bükük çıkma. Bir Üveys gibi ol. Üveys nasıl yandı onun aşkıyla? Nasıl ağladı Resulullah diye? Kapısına kadar gitti. Eşinin tozunu kokladı. Gözyaşı döktü, nurların nurunu göremeden geri geldi. Ve ondan sonra da döndü, Allah Resulü onun kokusunu aldı, onun nurunu gördü. Ve buraya bir üveys gelmiş dedi. İşte biz de Resulullah'a Ravza-i Mutahhara'ya gidip gelen kardeşlerimiz. Onun eşiğine kadar gidip de onun kokusunu koklamaya çalışan, onun yattığı istirahat ettiği hanenin tozuna yüzlerini süren, onun için ağlayıp gözyaşı dökerek geldim Resulullah'ım diyen kardeşlerimiz, şu fani dünya içerisinde Resulullah'ın yüzünü güldürecek bir ümmet olmak için kendini bu dünyaya peşkeş çekme. Habibim seninle övünsün. Habibim bu benim ümmetim desin. O gün insanlar herkes birbirinden kaçarken altında imzası olan rapordaki ümmeti Muhammediler, işte o gün onlar Resulullah'ın yanında olurken, Ya biz olamazsak halimiz ne olur? Bu nimetin şükrünü bil kardeşim. Allah'ın huzurunda gözyaşı dök. Belki bugün yaptığım programı içinizden bazı kardeşlerimiz bir şov olarak adledebilir. Herkesin düşüncesine saygı duyarız. Eğer anlattıklarımız içinde yanlışlarımız varsa kendi nefsimizden, söylediğimiz her sözde söyleyene değil söyletene bak diye adlederiz. Biz öyle bir sultanın ümmetiyiz ki Allahu Teala bu fani dünyada onun kıymetini anlamadan bizim canımızı almasın. Kıymetini anlamadan gider isek bu fani dünyadan, o zaman hangi yüzle bakacağız onun karşısında? Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Dinarına müştak olan Yezdan diye sevdi. Dinarına müştak olan Yezdan diye sevdi. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki Allahu Teala Habibinin hürmetine bizi affetsin. Dünün Ebu Cehil ve Ebu Lehebleri bugün de var. Ama Ebu Cehil gibi onlar da hatalarını anladıkları ama iş işten geçecekleri bir zamandalar. Şu unutulmamalı ki pirenin midesini tanzim eden Allah her şeye hakkıyla ceza vermeye kadirdir. Bugün insanların kafasına türlü türlü şeyler sokarlar. Tabiat okuturlar. Neslinin bir peygamberden değil de bir maymundan geldiğini iddia ederler. Ve bunu inkar edenlere de karşı çıkarlar ve onlara yobaz derler. Onu ben de okudum ama hiçbir yerde böyle saçmalıklar görmedim. Örümcekten namusu, arıdan çalışmayı öğrendim. Tarih okudum ve tarihi hayatıma geçirdim. Fizik kimya okudum, fikre daldım. Astronomiyi okudum, hakka sarıldım söyleyen diyen insanlar. Birçok şeyleri doğruların arkasında buldular. Ama Allah-u Teala'nın yolunda giden her zaman müminler en güzel yerlere giderler. En güzel yerlere ulaşırlar. Diploma her şeyin ölçüsü değildir dostlar. Öyle diplomalar vardır ki adam bilmem ne üniversitelerini bitirmiştir. İslam'dan payı yok. Öyle insanlar var ki ilahiyat bitirmiş, ilahiyatçıyım etiketi var ama alnında secde izi yok. İlahiyatçım diye hava atar, İslam'dan bir haber. Ateist birçok ilahiyatçı tanıyorum. Birçok insan vardır felsefeci, felsefeye girip de imanını getirmiş ilahiyatçı tanıyorum. Öyle İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz var ki namaz kılmıyor, namaz İmam Hatip'li olduğu halde. Yollarda seyyare gibi dolanıyor. Bunlar da İslam'ı öğrenen kardeşlerimiz. Etrafa bakıyor diyor ya işte insanlara. Birçok adam gördüm ama onların içerisinde dava adamı göremedim. Allah-u Teala Hazretleri inşallah Habibinin yüzü suyu hürmetine bizlere ikram buyursun. Hayatın kıymetini öğrenmek istersen kardeşim mezarlığa git gör. Acil servislerin içerisinde git gör. Orada can çekişen insanların bir nefes için sağa sola duvarları tırmalayan insanları gör. Bir nefes. İşte o bir nefesin içerisinde bazen öyle olur ki son nefes belki senden alacağın 14, 15 veya 20 nefesten sonra gelecektir. Ama tövbe etmeye fırsatın bile olmaz belki de. Hayatın kıymeti bir anda değerini yitirir. Bugün kurtaracak olan kimlerdir? Düşün. Mezarların içerisine gittiğinde gördüğünde kuş tüyünden, kuş tüyünden döşeklerde yatan dünyanın birçok bencilleri şimdi toprakta yatıyorlar. Birçok Ebu Leheb'ler, Ebu Cehil zihniyetliler şimdi kara toprağın içerisinde yatıyorlar. Allah-u Teala'ya harp etmiş, isyan etmiş ve Müslümanların karşısına çıkmış birçok Leheb'ler asırlarca şimdi bunun hesabını veriyorlar. Ama burada kazanacak olanlar Muhammedilerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni o kara topraktan alacak. Unutma ki gören gözlerine bir gün toprak dolacağı zamanı hatırla. Hatırla ki Allah'ın huzurunda diri olduğunu ispat et. Sıhhatin varken ölü gibi ol. Cehennem ateşini kendini ateş bilmektense Allah ateşiyle yan. İkisi de ateştir ama birinde azap, birinde aşk var. Oh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gibi Lokman suresi 18 ve 19. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Kim gülerek günah işlerse o ağlayarak cehenneme girer. Şu bir gerçektir. Ağlamadan gülemezsin. Bunun derinliğine daldığında düşün. Kendinin katili olma. Nemrut çok güldü. Ama ne oldu? Bir sineğin kepazesi oldu. Küçücük bir sinek. Ortada direk gibi kalan insan sadece yaptığının cezasını çekendir. Boş kaldığı anlar, kahve köşelerinde zar atanlarla refik olma. Hesap defterinin bilançosunu yap. Ama zimmetine geçirme. Gençliğin bir kuş gibi uçtuktan sonra çölleri aşamasın. Yolculuk var dostum, hazır ol. Çünkü bir anda kimin nereye gideceğini hiçbir kimse bilemez. Her ayak üstünde yürüyen her öleni yaşlı mı zannedersin? Hayır. İlahi takdirat zamanı gelince en ufacık şey de olsa küçük kundağındaki bir bebeği bile çekip alır. Buyruluyor ki insanlardan kibirlenip yüzünü çevirme. Yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah her kibir taslayanı kendini beğenip övüneni sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini eşeklerin anırışıdır. Lokman suresinde böyle buyruluyor. Soruyor ey insanoğlu neyine güveniyorsun? Evet, alemlerin efendisi her şeyin en güzelliğini söyler. Peygamberimiz buyuruyor ya, kim gülerek günah işlerse o ağlayarak cehenneme girer diye. Ama insanoğlu artık gülerek günah işlemeye başladı. Alemin rahmeti Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkan en büyük insandı. Onun huzurunda gözyaşı dökerdi. Başını secdeye koyduğu zaman kendisinden geçerdi. Öyle ağlardı ki, öyle inlerdi ki, hıçkırıklarını duyarlardı. Göğsü hırıldardı sanki. Gözyaşlarından bağrı ıslanırdı. Ya sen ya da ben vaktimizi nerede geçiriyoruz? Tahsil, mal, makam, rütbe nereye kadar yükselirsen yüksel, maneviyattan uzaklaşırsan senin de kaydını yazarlar günahkarlar listesine. Bir amirin karşısında el pençe divan duran insanlar Allah'ın huzurunda ezan-ı Muhammediye Allahu Ekber dediği zaman el pençe durmaktan kaçıyorlar. Oysa ki amirin karşısında sadece o an yanındasın. Odadan çıktıktan sonra kendi kendine, daireden ayrılıp gittikten sonra, işverenin yanından ayrılıp gittikten sonra kendi hayatının içindesin. Amirin başında yok. Ama o zaman ya Allahu Teala'nın huzurundayken seni yediren, içiren, besleyen, büyüten, göz veren, kulak veren, el veren, yeme içme özünü veren, sana mal veren, çoluk çocuk veren, rızık veren, nefes almanı sağlayan, bunlara verenin karşısında el pençe durmuyor insanoğlu. Senin neren o zaman samimiyet? Çalıştığın yerde 8-10 saat çalışıyorsun, iş yerinde belki 12 saat. O süre içerisinde biraz geç kalsan, biraz geç gitsen veya gitmediğin takdirde hemen ceza alıyorsun da Zannediyor musun ki huzur-u ilahide, beş vakit ezanı Muhammediye'de, her ezan arasında Rabbinin huzurunda el pençe divan secdede olmayınca cennetle müjdeleneceğini? Elin adamı sadece sana nasihat eder, hiçbir şey yapamazsa atar gider. Ama Allah-u Teala senin mülkünden atmıyor. Belki kulum tövbe eder diye bekliyor. Belki tekrar istiğfar eder, secdeye gelir diye bekliyor. Ama insan patronundan korkuyor da Allah'tan korkmuyor. Her programı kapattığım gibi bir gönül sultanı olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı salatu selamlarla bugün de affınıza sığınarak mikrofonlardan ayrılıyorum dostlar. Ya Nebi, aşkın yakar yüreğimi. Ya Nebi, sevdan yakar şu kalbimi. Ya Nebi, binler selam selam sana. Canım can can can can Nebi. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline. Yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşça kalın, hakkınızı helal edin dostlar.